rona di ne ri eme pakeng sa Modimo le lefatshe lohle. Re ne re hloleha ho itjarela dibe tsa rona, re hloleha le ho ipholosa. Yaba ho hlale ntswe mane lehodimong le bua le re, Roman na ntate ke ilo jara dibe tsa lefatshe, Roman na ntate ke ilo pholosa batho. Dibukeng tsa Johane kgaolo ya boraro temana ya leshome le metso e tsheletseng, Modimo o ratile lefatshe hakalo, a be a neelana ka mora wa hae a tswetsweng a le mong, hore bohle ba dumelang ho yena ba se ke ba shwa mme ba be le bophelo bo sa feleng. Ba ena Jesu ke ngaka ya dibe tsa rona, Jesu ke setshabelo sa rona, Jesu o ile a hlabiwa pakeng sa dibe tsa rona, a ba a tetekwa pakeng tsa makgopo a rona. Kotlo e ngwetseng hodimo e re tliseditse kgotso, mme ka maqeba a hae re a pholoswa ka Kreste Morena. Amen. Respect. Ne Kimberly ngiyayibona. Awu Nkosi yami. Sibonga kakhulu ngenxaso yenu. If bekungasingani bengeke sibe ilutho. So ngithanda nje ukuthi nje kuwo wonke umuntu lesisho sichithile weza la sakunika i-title ukuthi awusasey support. So you family member. Siyabonga kakhulu. I so wish ukuthi ninga enjoy the rest of the show. Bengike ngasho ukuthi kusazoba mnandi. Asenze kube mnandi ke. Segment ebesiyibekile yokudumisa nokujula iyadlula.